jaki czerwony? Na zielono. Na zielono, okej. No. Słyszysz mnie teraz? Teraz na dziś. No, teraz będę cię słyszał, bo widzę, że się wgrywasz. Nie ma cię. Ale nie. Widzę, że nie ma sygnału w ogóle. O, teraz jest sygnał. Teraz jest okej. Okay. Teraz jest okej. Okay. Teraz tak. No. Wiesz co? Dobra, niech się wypstrykają teraz chłopaki, nie? I zaraz wjeżdżamy. Bo oni tam jeszcze grają, jeszcze cisną, nie tam. Proszę ciebie. Czekaj, bo tu mam w młynku takie kurwa dobroci, prawda? O jas. Posypisz. O, jesteśmy chyba już teraz na czysto. To jest mecze, no bo mówi państwo pizda, nie? No. To jest ten FC. C dur. I F dur. Ja sobie wymutowałem klik, bo ja chcę puścić perkusję z YouTube'a i zaraz i powiedz mi, teraz odetnie mi dźwięk, nie? Nie będę ciebie słyszał, ale będziemy słyszeć rytm, nie? Dobra. Powinniśmy słyszeć rytm. No jest jakiś, nie? Cicho, nie?